krytycznym. Obecnie w centrum jest leczonych 23 górników, bo trafili tam kolejni ranni, leczeni do tej pory w innych szpitalach. Rokowania wobec niektórych nie są dobre, przyznaje Marek Kawecki, główny konsultant Centrum Leczenia Oparzeń. Rokowanie w stosunku do pacjentów leżących na oddziale intensywnej terapii jest nadal bardzo poważne i bardzo ostrożne. Dotyczy to w tej chwili 6 pacjentów, pozostałych 17 leżących na oddziałach chirurgicznych. W aktualnym stanie nie budzi obaw co do życia. Leczenie ich jednak będzie długotrwałe. Jutro zamierzamy operować 5 z nich, 4 ponownie. 5 to ten pacjent, który został niedawno przyjęty. W tej chwili najistotniejszym zagrożeniem są problemy infekcyjne. Niosą one za sobą bardzo duże ryzyko, m.in. wystąpienia sepsy u ciężko poszkodowanych. Pojawiają się również poważne zaburzenia wentylacji związane z oparzeniem dróg oddechowych. Dzisiaj mija tydzień od wybuchu w mysłowickiej kopalni, a nadal nie znaleziono 42-letniego kombajnisty. Akcja znów została wstrzymana, bo ratownicy natrafili na wodę w wyrobisku. Muszą ją wypompować. Zwłoki 4-miesięcznego wycieńczonego chłopczyka znalazła policja w jednym z bytomskich mieszkań. W sprawie już zatrzymano jego 19-letnią matkę. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna śmierci dziecka, mówi szef bytomskiej prokuratury Artur Ott. Równie prawdopodobne jest wersje, iż dziecko zostało zagłodzone, jak i to, iż zmarło w wyniku zmian chorobowych. Matce przedstawiono na podstawie tychże wyników sekcji zwłok zarzut sprawowania niewłaściwej opieki nad dzieckiem. 19-latce grozi do 5 lat więzienia. Prokurator objął ją policyjnym dozorem. Policję o tragicznym zdarzeniu zawiadomili sąsiedzi kobiety, zaniepokojeni losem dziecka. Rosja rozpoczęła wycofywanie swoich wojsk ze wschodniej Ukrainy. Tę wiadomość potwierdza Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Polecenie wycofania rosyjskich oddziałów przebywających na poligonach w obwodzie rostowskim przy granicy z Ukrainą wydał w weekend prezydent Rosji Władimir Putin. Jego prace to nie tylko czysta teoria, ale i praktyczne rozwiązania. Profesor Jean Tirole został tegorocznym laureatem Nagrody imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Jego nazwisko ogłoszono w Sztokholmie. Wyróżnienie przyznawane przez szwedzki bank centralny odbierze 10 grudnia. To jest nagroda za poskramianie wpływowych firm, powiedział sekretarz Akademii Stefan Normark i wyjaśnił oficjalnie. Jest to nagroda za analizę siły rynku i regulacji. Profesor Tirole stworzył teorię dotyczącą kwestii łączenia się karteli czy przepisów wpływających na działania monopolistów. Zastanawiał się, jak motywować duże firmy, które niekoniecznie są produktywne i jak powstrzymywać je przed nadużywaniem swej pozycji na rynku, na przykład przez blokowanie mniejszych konkurencyjnych przedsiębiorstw. Laureat stworzył modele dla rządów, które mogą posługiwać się nimi, by regulować duże firmy bez strat dla konkurencji i klientów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I na koniec jeszcze warszawski festiwal filmowy. To niezwykła opowieść o dziecięcych marzeniach. Wieczorem widzowie festiwalu zobaczą najnowszy film Jana Jakuba Kolskiego Serce, serduszko. Jest to pełna ciepła i humoru historia Maszynki, 11-letniej wychowanki Bieszczadzkiego Domu Dziecka, której pasją i marzeniem jest taniec. Jan Jakub Kolski wyjaśnia, że zrobił film o determinacji i sile dziecięcych marzeń. Opowieść o dziecku, które w pogoni za marzeniami przejechało całą Polskę i że to dziecko z pozycji kogoś, kto dociekał świata, stało się nauczycielem dla dorosłej towarzyszki podróży. W rolę 11-letniej Maszyńki, która marzy, by dostać się do szkoły baletowej, wcieliła się Marysia Blandzia. Mam z Maszyńką dużo wspólnych cech. Ja tak samo przez długi czas namawiałam moich rodziców, żeby mogła pójść do szkoły baletowej. Wszystkie marzenia, nawet takie najmniej realne, należy spełniać. A w rolę nowo zatrudnionej wychowawczyni Maszyńki wcieliła się Julia Kijowska. Aktorka wyjaśnia, że podczas pracy nad filmem weszła w niezwykły kontakt z Marysią Blandzią. To trochę taka była miłość od pierwszego wejrzenia między nami. Ja musiałam się trochę nią opiekować i potem jakoś się chyba zorientowałam w którymś momencie, że ona mnie prowadzi przez tą historię za to w zamian. Film Jana Jakuba Kolskiego rywalizuje o Grand Prix Warszawskiego Festiwalu Filmowego. W sumie o nagrodę główną festiwalu walczy 15 filmów z kilkunastu krajów świata. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy.

żyjąc skojarzeń krzywy ściek, jest taki ściek, kiedy w ogóle wszystko bata. Zmyło się coś, tłucze się w dal, lecz tego czegoś nie jest żal, a może żal, choć cieszy ciepły koniec lata. Smoła jak miód z dachu kap, kap, może to szmerek kocich łap, a może leń i drwi z pracy jak patasz on spada. Nieważne kto, nieważne co, ważne jest to, o co nam szło. A o to szło, że w końcu ciepły koniec lata. I bardzo dobrze, świetnie wręcz, że gnuśny bezwład niby dręcz, ni mniej, ni więcej, tylko weźmie i omota. Łagodząc puls, zwalniając krok, średnio mniej więcej raz na rok. Gdyby nie to, przyszłoby dawno dostać kota. Leniu, bądź ze mną za pan brat, może byś przepił co lub zjadł, zbzikował świat, że cały w kwiatach jak makata. Ciepło zielono, słodko pstro, sen niewygodnie swojską mdło. I to jest to, praktycznie istny koniec świata. Proszę państwa, odbędzie się, a właściwie odbywa się plebiscyt pod takim tytułem Bynajmniej Najlepsza. A co Bynajmniej Najlepsza? Co to jest Bynajmniej Najlepsza? To, no, dziewczyna chodzi? Żartobliwie, żartobliwie. Aha. To jest takie żartobliwe. Więc ten plebiscyt Bynajmniej Najlepsza na kabaretową piosenkę ogłoszony z okazji 30-lecia spotkań z piosenką kabaretową OSPA. Proszę państwa, głosować można do 5 listopada na stronie www.ospa.ostroleka.pl. Powtórzę, www.ospa.ostroleka.pl. Ach, to Ostrołęka, tak? Ta, tylko pisze się Ostroleka. Wyniki zostaną ogłoszone 6 listopada. Piosenki biorące udział w plebiscycie na kabaretową piosenkę 30-lecia można też zobaczyć w TVP Rozrywka codziennie o godzinie 20. Ta piosenkę można zobaczyć, ale i usłyszeć chyba. Tak, tak. No i tak, nie wiem, no ale to chciałem tak państwu powiedzieć, że nominowana jest między innymi piosenka kabaretu Elita. Warto było czekać. A, to tak chwalisz się. A tak. Czy warto jej słuchać, to posłuchajcie. Proszę państwa. Bardzo. Taka stanu naszego jest racja, taki powód odwiecznej niedoli, że rodząca się nam demokracja w stan anarchii przechodzi powoli. Chamstwo w całej obmierzłej goliźnie, liczba przestępstw się dwoi i troi. Bo dziś Polak w swej wolnej ojczyźnie się zupełnie nikogo nie boi. Warto było czekać na te piękne czasy i na własne oczy cuda te zobaczyć. Świat. Warto było czekać, klepiąc biedę tyle lat. Dziś cwaniactwo w najlepszej jest modzie, zaś uczciwość wdeptana jest w błoto. Duch upada w zmęczonym narodzie, zwykły szwindel najwyższą jest cnotą. Ci z zachodu z nas jawnie się śmieją, wschód nas straszy wciąż Moskwą pietuszki. A my wciąż owładnięci nadzieją, że na wierzbach wyrosną nam gruszki. Warto było czekać na te piękne czasy i na własne oczy jaja te zobaczyć. osłupiały świat. Warto było czekać, krem niósł biedę tyle lat. Jednym wciąż bezpieczeństwa brakuje, drugim ciągle brakuje pieniędzy. W krajobrazie zaś wciąż dominuje las kominów, bogactwa i nędzy. I gdy nieraz po cichu sumuje perspektywy, nadzieje i lęki, powiem państwu, że mnie denerwuje dziarski refren tej starej piosenki. Warto było czekać na te piękne czasy i na własne oczy cuda te zobaczyć, by kolejne cuda mógł podziwiać świat. Ja tam mogę biedę klepać jeszcze wiele lat. Teraz, proszę państwa, zareklamujemy się, bo ciągle są jakieś reklamy. My jako Studio 202 to obchodzimy, co prawda, nie taką do końca okrągłą rocznicę istnienia, bo 58 lat istniejemy. Ale dosyć wypukłą. Tak. I dosyć wypukłą rocznicę kabaret Elita obchodzi, bo istnieje już 45 lat. 45 lat, proszę państwa, w służbie narodu i społeczeństwa. Głównie narodu. Narodu. Społeczeństwa tak. Też. No. I z tej okazji będzie wielki koncert, będzie piękny występ w Teatrze Kapitol we Wrocławiu, tak, Wrocławiu 20 października o godzinie 20, tak żeby łatwo można było zapamiętać. Tak. 20 o 20. Przyjedzie mnóstwo gości, naszych przyjaciół. No, ale goście też wyjadą potem, bo przyjadą na krótko. Wyjadą, ale mnóstwo gości będzie naprawdę. A na przykład Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski, no. Kabaret Czesław, Kabaret K2, Kabaret Neonówka. Tak, to nie musi przyjeżdżać, we Wrocławiu jest. Też nie będzie przyjeżdżał. Chyba, że są na wyjeździe, to muszą wrócić. Mariusz tak. Kilian, który też jest we Wrocławiu, nie będzie przyjeżdżał. Konrad Imiela wystąpi, jest na miejscu. Agnieszka Matysiak musi ona przyjedzie, tak. Ona przyjedzie, tak. To może, no i wiele innych niespodzianek jeszcze. Przypominamy tylko, że będzie to 20 października o godzinie 20 w Teatrze Muzycznym Kapitol. Tak. Ja tylko chciałem powiedzieć, proszę państwa, że Wrocław ma szczęście do tej daty 45, nie imię jego 44, tylko 45. A chciałem tutaj oddać hołd i sprawiedliwość naszym przyjaciołom z zespołu Sami Swoi, którzy wczoraj w Rynku mieli koncert z okazji 45-lecia istnienia już nieistniejącego zespołu Sami Swoi. To zjechali, oni tak też 45 lat mają? Z Europy się zjechali, bo nawet Julo Kuzawa, który założył ten zespół, przyjechał ze Szwecji, zagrali piękny koncert, trzy piękne dziewczyny bardzo pięknie śpiewały, ludności zgromadziła się ilość ogromna. Tak, chłopaki, wiem, że nas słuchacie, pozdrawiamy was serdecznie. I wam dedykujemy taki sketch Jurka Skoczylasa, reporter Studia 202. A proszę bardzo. Reporterzy Studia 202 są zawsze tam, gdzie dzieją się rzeczy interesujące naszych słuchaczy. Dziś udałem się do wioski położonej w okolicach Wrocławia, gdzie właśnie startuje kampania wyborcza do lokalnego samorządu. Postanowiłem przyjrzeć się sprawie na miejscu i dowiedzieć, jak mieszkańcy przygotowują się do wyborów. Spotykamy się jak zwykle pod sklepem spożywczym, gdzie koncentruje się życie towarzyskie wsi. Witam panów, jestem z radia. Czy panowie cieszycie się z faktu, że już niedługo będą wybory? To ja osobiście bardzo się cieszę, panie redaktorze. Ja też się cieszę, gdyż ja ten reprezentuję... co ja reprezentuję? Komitet wyborczy Mariana Rarytasa. O, to tak jest. O, więc pan, panie Rarytas, ubiega się o mandat? Ja, jaki mandat? Za co mandat? Jak on nikomu nic złego nie zrobił. Stachu, to tak się mówi. I no. chodzi o mandat wyborczy. O. Niech sobie chodzi o co chce, ale ja tam, Rarytas, za ciebie żadnych mandatów płacił nie będę. A można wiedzieć, z jakiej opcji pan startuje? To on z żadnej opcji, on z naszej wsi nie poznaje jego redaktor. No. Ale pytam o opcję polityczną. Ja jestem niezależny. No ja, jak niezależny? Jak lekarz przychodni powiedział, że jesteś uzależniony? Nie wygaduj, Stachu, takich rzeczy. Jako mój reprezentant masz mnie reklamować i chwalić. No faktycznie, cholera, no. Ja zapomniał. Czekaj ty. Niech żyje Marian Rytas. Kto nie głosuje na Rarytasa, Jest świnia i kawał. Cicho, Stachu, nie krzycz tak. No przecież kazałeś mnie reklamować. Ale nie tutaj, nie pod sklepem. No nie bardzo rozumiem. Właśnie plac przed sklepem to świetne miejsce na prowadzenie kampanii. Ale nie ten sklep. Ja bardzo proszę, żeby pod sklepem lepiej nie. Ten rarytas, to on jakiś durnowaty. Tylko no. Ostrożny, Stachu, tylko ostrożny. No dobrze, dobrze. A jaki ma pan program wyborczy? Przede wszystkim, żeby u nas we wsi zapanowała demokracja. To u was we wsi nie ma demokracji? A jak ma być, jak jest tylko jeden sklep i Zośka wszystkim rządzi? Ceny ustala, jakie jej się podoba. No, jak wygram wybory, to otworzymy we wsi drugi sklep. Tak jest, a w drugim sklepie będzie drugi zeszyt i będzie można dwa razy tyle wypić na krechę. No dobrze, a jakie jeszcze postulaty wyborcze ma pan w swoim programie? Jeszcze będą wolne konopie, wolny tytoń i wolne nalewki. I wolne soboty. Wolne soboty już są. No to wolne piwo. I jeszcze leżanki przed sklepem się zrobi. No, a po co? No, żeby było na czym leżeć. To zimą od ziemi strasznie ciągnie. No. Wielka można złapać. No, a dlaczego panowie zimą przed sklepem leżycie na ziemi? No, opalamy się! Ty, patrz, rerytas, te redaktory to jednak durno. No tak, tak, dobrze. A co na to wszystko pani Zofia? Niech pan nie wzywa tego imienia na daremno. Te pijanice leżą przed sklepem i klientów mi odstraszają. Witamy sklepowo, witamy panią Zofię. Witam pana redaktora. Widzę pani Zofio, że ma pani na sobie koszulkę ze swoim imieniem i nazwiskiem, więc pani też startuje w wyborach? Pewnie, że startuje. A dlaczego pan redaktor powiedział też? No bo przed chwilą dowiedziałem się, że pan Marian Rarytas również ubiega się o mandat. Co? Rarytas startuje? Gdzie on jest? Gdzie jest ten zdrajca? No właśnie, gdzie jest pan Rarytas? No przed chwileczką tutaj był. Cholera, to wcięło jego. Rarytas! Rarytas! Natychmiast wyłaź z krzaków. Może poszedł za potrzebą. To gdzie on? Po pierwszej nalewce nie chodzi. Rarytas, wychodź w tej chwili. Wyjdę, jak Zośka odłoży tłuczek do kartofli. Wyłaź, tchórzu! A tłuczek odłożysz? Wyłaź, póki mi dobra. Czy coś się stało? Podobno kandydujesz w wyborach. Ja? Dostałeś kiedy po łbie tłuczkiem do kartofli? To był taki kawał, wygłupiałem się. To już pośmiać się nie można. Więc nie kandydujesz? No pewnie, że nie. Żartowałem. No i widzi pan, redaktorze. Demokracja demokracją, a porządek we wsi musi być. Rarytas, mówi tobie coś słowo. Cicho, Stachu. Tu są kobiety i media. No tak, jak państwo słyszycie, sprawy wyborcze to materia nad wyraz delikatna i skomplikowana. Jednak żyje się z nimi ciekawie. Do usłyszenia. Dojrzewa domorosłe wino, już je pokątnie spija tato. I tylko patrzeć lada chwila, babie lato, babie lato. I tylko patrzeć, lada chwila, babie lato. Już resztki ciepła, senne lepkie, ochryple gdzieś chałturzą świerszcze. Jabłka są kwaśne, gruszki cierpkie, to już jesień, za chwilą senna chwila cieknie. To już wrzesień, a było lato przecież jeszcze. Opalenizna ci nie zeszła, tak artystycznie grały świerszcze, żelaz od tego drgał na przestrzał. Dni rozpalone, noce parne, ćmy zlatujące się do światła, jagody tak jak oczy czarne, gdzieś na bezludnym końcu świata. Stare piosenki na trzy chwyty, snące na ciele kąpielówy, muchy, komary, parazyty, węże, pijawy, jeże, mruby. Letni zwierzostan zwinął skrzydła, śpią gady, ssaki i robaki. Babiego lata nić przebrzydła i te przebiegłe pajęczaki. Ubrali ludzie ciepłe dresy i jeszcze pulowery na to. Bo tylko patrzeć lada chwila, babie lato. Wnet rozpajęczy się aż miło, wątłe wrześniowe babie lat. To wydawałoby się, że my mamy w swoim repertuarze tylko piosenki o lecie. No nie, ale taki mamy klimat. No tak, ale była piosenka ciepły koniec lata, teraz babie lato, ale jednak jesień powoli nadchodzi, powoli, prawda? Powoli, ale do nas jakoś bardzo powoli, bo ja tak patrzę za oknem z naszego studia, słońce, proszę pana, jest takie, jak nie przymierzając, u Adama Mickiewicza, no, pana Tadeusza. Opaliłeś się w ostatnich dniach. Opaliłem się, tak. Ja tym niemniej przygotujemy się, powolutku przygotowujemy się nawet do jesieni. Będzie piosenka o jesieni, a po tej piosence będzie powtórka z rozrywki. I co jest ciekawe, że powtórka z rozrywki Wrocławia, a sygnał z Warszawy. A sygnał z Warszawy, także proszę. No, co zaprzecza plotkom, jakoby Wrocław miał jakieś nieporozumienia z naszą stolicą. A gdzie? Także po piosence Jesień idzie, będzie powtórka z rozrywki. A to już chyba mówiłeś, to nie jest Alzheimer? Tak, po prostu przypominam. No jest dobrze. Po piosence będzie powtórka. To już mówiłem. Ja też coś nie mam nie w porządku. Raz staruszek spacerując w lesie ujrzał listek przywiędły i blady i pomyślał: znowu idzie jesień, jesień idzie, nie ma na to rady. I podreptał do chaty podróżce i oznajmił, stanąwszy przed chatą, swojej żonie, tak samo staruszce: jesień idzie, nie ma rady na to. Zaś staruszka zmartwiła się szczerze i machnęła rękami obiema. Musisz zacząć chodzić w pulowerze. Jesień idzie, rady na to nie ma. Może zrobić się chłodno już jutro lub pojutrze, a może za tydzień. Trzeba będzie wyjąć z kufra futro. Nie ma rady, jesień idzie. Prześliczna. Wszystko w złocie trwało i w zieleni. Prócz staruszków nikt chyba nie myślał o mającej nastąpić jesieni. Ale cóż, oni żyli najdłużej, mieli swoje staruszkowe zasady i wiedzieli, że prędzej czy później jesień przyjdzie, nie ma na to rady. A właśnie doszedł do nas sygnał z Warszawy, powtórka z rozrywki, a w powtórce jak zwykle będą skecze, piosenki, między innymi taki skecz Ojciec i Synek, czy skecz z cyklu Niejaki Źróbek Stanisława Szelca, czy słynna piosenka Tadeusza Drozdy Grzegorz Chodź, a zaczniemy skeczem Ojciec i Synek. Proszę bardzo.

czytam książki. No proszę, brawo. To jednak czytelnictwo u nas nie upada. Możesz teraz iść, Kaziu, pobawić się w te kwiatki, o których mówiłeś. W kwiat lotosu pobawić. Łatwo powiedzieć. Idź i weź spod stołu tę swoją lekturę. O, a co to za dziwny tytuł tej książki, Kama Sutra? To jakiś Rosjanin? No nie, Kaziu, idź już lepiej spać. Idź spać, rączki pod kołderkę i siusiu do łóżeczka. Zawód dziennikarza jest ciężki i odpowiedzialny. Środki masowego przekazu potrzebują wciąż nowych sił. Posłuchajmy przygód młodej dziennikarki, która stawia pierwsze kroki w tym trudnym fachu. Dzień dobry panu. Witam panią. Proszę siadać. Słucham? No mówię proszę siadać, bo widzę, że pan stoi. No tak, ale to pani przyszła do mnie, więc to ja powinienem zaprosić panią do siadania. Tak? A co to za różnica? No subtelna, ale jednak jest. No dobra, no to jak, mogę usiąść? No oczywiście, przepraszam, ale tym proszę siadać, zupełnie pani mnie zbiła z pantałyku. No proszę siadać i jeszcze raz przepraszam, pogubiłem się. Ale to nie szkodzi, ja jestem dopiero początkującą dziennikarką, wie pan? A więc to pani, no bardzo mi miło. O ile sobie przypominam, z gazety, zaraz, Życie na szczycie. No zgadza się, to ja. O, pan też siada? No jasno, no wstałem na powitanie pani, no tego wymagają dobre maniery. Jak kobieta wchodzi do pomieszczenia, w którym jest mężczyzna, to mężczyzna wstaje. Poważnie? Tak, proszę pani. No, dobra, niech pan nie udaje, wiem o co chodzi. No chodzi o dobre maniery. Aha, tra-la-la-la-la, nie musi pan udawać. Nie rozumiem, no czego mam nie udawać? Nie, no wie pan, to znowu nic takiego krępującego ze mną, to może pan szczerze rozmawiać. Ja tam jestem równa kobietka. No, o co pani chodzi? No o to, dlaczego pan stał? No już pani wyjaśniłem. A, małpa też tak miała. Jaka małpa, co miała? Co pani bredzi, no? A, bo pan nie wie. Małpa to taka moja koleżanka z redakcji. My na nią tak mówimy, bo ona uwielbia banany, no. No i co tam małpa miała? No to samo, co pan. No czyli co? O, no niech pan nie udaje, to nic wstydliwego, no. No te, no. Hemoroidy miała. Co? Słucham? Ale bez pani, jak jest tym można żyć? Proszę pana, teraz jest tyle środków. Widział pan taką reklamę w telewizji? Czy pani oszalała? Nie, no ale chcę panu pomóc. Z tym, że przed użyciem tych czopków z telewizji, co tam były, niech pan się skontaktuje z lekarzem lub farmaceutą. No nie. Czy to się dzieje naprawdę? No wie pan, małpa też tak się początkowo obruszała jak pan. Ale potem zastosowała czopki i ręką odjął. Co? No oczywiście, wróć, palcem odjął, no rozumiem. Czy pani jest normalna? Ja mam tutaj swój notesik, tam mam zapisane, to zaraz sprawdzę. To nie, no, jak chyba się, no przychodzi pani do mnie na wywiad, ja wstaję na pani powitanie, a pani stwierdza, że mam hemoroidy? O, ale dobrze, że mi pan przypomniał. No właśnie, wywiad. Nie będzie żadnego wywiadu, proszę wyjść. O Boże, kochany, człowiek chce pomóc, a tu takie negatywne emocje. Żegnam panią. Ale chwila, moment. Wie pan co, bo tak, jeżeli pan się krępuje iść do apteki, no to można nasiadówkę z dziurawca sobie zrobić, no. Z tym, że jak będzie pan kucał nad miednicą, to niech pan sobie nie poparzy No wie pan tego. No dobrze, już idę. Matko, ludzie z tymi hemoroidami są tacy nerwowi. Początki zawsze bywają trudne, a droga do kariery często jest ciernista. Grunt się nie poddawać. Ciąg dalszy przygód młodej pani redaktor nastąpi. Się pytam raz sąsiada: Grzegorz, chodź! A sąsiad mi odpowiada: Grzegorz, chodź! Ktoś się dziś zachwyca śliwką: Grzegorz, chodź! Bo wzrok mu się przykrył grzywką: Grzegorz, chodź! Komuś chciałbym dziś wyjaśnić: Grzegorz, chodź! Jak się można prosto zbłaźnić: Grzegorz, chodź! Wyjść wystarczy pod koszulką: Grzegorz, chodź! No i widać coś nie mózgu: Widać! Nie! Parura! Parabarabarabarura! Nie! Parura! Parura, rura! Kolega ma imię Ignac: Grzegorz, chodź! Go na scenę łatwo wygnać: Grzegorz, chodź! Mnie to zawsze chętnie śmieszy: Grzegorz, chodź! Jak on w zębach trzymie zeszyt: Grzegorz, chodź! Państwo chyba się ciekawią: Grzegorz, chodź! Czemu oni tak wołają: Grzegorz, chodź! Dużo będzie tu śmiesznego: Grzegorz, chodź! Ja nie mam na imię Grzegorz: Grzegorz, chodź! No nie mam na imię Grzegorz, mam wpisane w dowodzie osobistym: Grzegorz, Grzegorz! Nie mam, no. Grzegorz, Grzegorz! Czy to jest biegłość? Nie. Sprzedawca jajców? Nie. Po odbiór czynszu? Też nie. Więc proszę, nie przeszkadzać mi. Halo, kto chlubie do mych drzwiów? Tadek! Tak! Ty możesz wejść. Proszę, Paki, no co? No, jak tego? Nie. Otwierać! Natychmiast otwierać! Cholera, dlaczego ja zawsze tak się drę, zamiast spokojnie zapukać? Właśnie, kurcie. Właśnie niby co? No właśnie, dlaczego nieznajomy mnie w osobniku drzecie się pod moim mieszkaniem? Wszak mogę zareagować słowami poety Bronikowskiego Wacława, który przed laty napisał coś mniej więcej tak. Kiedy przyjdą podpalić twój dom, to ty, kurtka, bagnet na broń. No ja to może nie dokładnie powtarzam, ale przynajmniej do rymu. No. Żrobek by nie ukuł. Nieudolnie cytowany przez was poeta nazywał się Broniewski. Władysław Broniewski napisał ten piękny wiersz w 1939 roku, kiedy groziła nam napaść hitlerowców. Zresztą co wy mi głowę zawracacie poezją, kiedy ja do was z interwencją? No, wypraszam sobie. Poezja w życiu kulturalnego człowieka odgrywa dużą rolę. Ja bynajmniej bardzo poezję kocham i bardzo bynajmniej szanuję poetów. Nie tylko za to, że lubię ją wypić. A co byście powiedzieli na taki kawałek poezji współczesnej? Szczelisty łuk twoich ramion ku górze wznosi się wzdłuż boków. W ten łuk się wpatruje z uwagą jak jastrząb lub nawet jak sokół. No i co, robi wrażenie? Tak, ja wiem. W zasadzie niewiele z tego zrozumiałem. No to zrozumiałe, gdyż rzadko masz pan kontakt z poezją, z którą należy obcować na co dzień. Może istotnie powinienem nadrobić zaległości w tym temacie. A ten utwór, który zacytowaliście, to jakiego poety? No to mój akurat. Lubię sobie w wolnych chwilach podłubać przy literaturze. No. Dobra. Otwierać! Cholera, no. Znowu dam się temu oprychowi wciągnąć w jakieś durnowate dyskusje. Otwierać już! No proszę, proszę. No, nareszcie. Nareszcie, no właśnie. No to was mam. Śrubek ręce do góry i na glebę. Zara, może odwrotnie, najpierw na glebę, a potem ręce do góry. Bez durnych żartów, dajcie ręce, będę was skuwał w kajdany. Rady Koguta, za co znowu? Za przemoc wobec kobiety, za brutalne pobicie damy, co spowodowało uszczerbek na jej zdrowiu powyżej 7 dni. Teraz przemoc wobec kobiety jest karalna. No, dawajcie te ręce. Pan władza mnie prosi o rękę? To prawie kaziroctwo. A tak na poważnie, ja żadnej kobiety ostatnio nawet nie tkłem. Tak? Tak. A Czesława Źróbek jest wam znana, gdyż to właśnie ją brutalnie żeście pobili. No. Czesława Źróbek jest mi absolutnie znana, gdyż to moja małżonka. Ale pan władza tak mnie skołował tą gadką o jakiejś kobiecie, a nawet damie, że to spowodowało, iż zapomniałem, że zdarzyło mi się Ceśkę delikatnie skarcić. No, ładnie mi skarcić, delikatnie skarcić. W wyniku waszego brutalnego pobicia pani Czesława spędziła ponad 7 dni w szpitalu. Nic podobnego, już 5 dnia wyszła na własną prośbę i teraz leży w domu. Leży, czyli nadal cierpi. Nie cierpi, tylko śpi, no. Ale czasami się wybudza samodzielnie. No, można zatem powiedzieć, że nie ma problemu i waszej rodzinie panuje pełna harmonia, tak? Tak jest, absolutnie jest wszystko legalnie w porządku. No cóż, no w takim razie żegnam. Aha, Źróbek, jakbyście napisali jakiś nowy wiersz, to chętnie wezmę udział w waszym wieczorze autorskim. Warto od czasu do czasu odreagować w kulturalnym towarzystwie. Pięknie powiedziany. Strzelisty łuk strzelisty łuk twoich ramion. Powtórzę mojej małżonce. Będzie zachwycona. Idzie zima, a ja się nie cieszę. Będzie biało i zimno, aż strach. Póki co jeszcze ciepła jest jesień, lecz odchodzi już prawie w drzwiach. Będzie cicho i pusto w Darłowie, nie zaćwierka ci wróbel ni szpak. Więc mi smutno tak jakoś, albowiem jedno jest pewne, że ni tak, ni siak. Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak powiedzmy w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna bliźka. Do bambusowych zarośli cytrynowych gajów, gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Już się szronem pokryły szuwary, tylko patrzeć, a śnieg spadnie z nieba. Odleciały komary, wyginęły bociany i zimową sutannę wdział pleban. Wnet się zaczną niemiłe zamiecie, gołoledzie i problem zasp. Czas najwyższy byłoby odlecieć. Ej, najwyższy byłby już czas. Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak powiedzmy w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna pliszka. Do bambusowych zarośli cytrusowych gajów, gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Przejdzie zima i śniegi stopnieją, a więc znowu roztopy i grypa. Rzeszowszczyznę powodzie pewnie znowu zaleją. Ej, powodzi się ludziom w ustrzykach. Ciepłe palta do szafy czas schować, pewnie znowu zalęgną się mole. Doczekałeś się wiosny i zaczynasz żałować. Ja to wszystko serdecznie. Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak powiedzmy w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna pliszka. Do bambusowych zarośli cytrynowych gajów, gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Nie odlecimy. Nie ma sensu. Nie. Ja nie wiem, to chyba teraz przydałaby się jakaś piosenka o wiośnie, bo tak o lecie była, o jesieni było, o zimie zbliżającej się. Czyli o każdej porze roku. Nie, ale tam roku. W ostatniej piosence było, przyjdzie wiosna. Aha, było już teraz. Z wiosną powodzi. Ja pogrzebię jeszcze trochę tutaj w archiwum i może jakąś piosenkę o wiośnie znajdę. Teraz to była powtórka z rozrywki, ale powinniśmy z żartami skończyć i poważnie porozmawiać na jakiś temat. Proszę bardzo. O czym? O piłce nożnej? Ale nie, no daj spokój. Bo jutro gramy. Ty też grasz jutro? Nie, ja nie gram. Nie? Ja z umiarkowanym entuzjazmem obserwuję granie. Nie lubisz grać w piłkę? Nie, bardzo lubię, serdecznie gratuluję polskiej drużynie, tylko mnie... A Niemcom nie? Jakoś nie. Nie. Aczkolwiek też nie mam nic przeciwko temu. Natomiast ja jestem troszkę przerażony tym hura optymizmem, żeby to się katastrofą nie zakończyło jakąś tak popularną historii. Piłka nożna katastrofa? Najwyżej ktoś w główkę dostanie albo zwichnie sobie nogę. Jaką katastrofą? Nie, no dajmy pokój. To już ci sprawozdawcy sportowi roztaczają czar. No tak, my nie jesteśmy redakcją sportową, to nie. Na temat... Czasami bywamy. Ale na temat piłki nożnej nie będziemy rozmawiać. Nie, wystarczy. Nie będziemy państwa mylić piłką. O czymś poważnym. O, jest Jurek. Proszę, siadajmy, porozmawiajmy. No dobra, proszę bardzo. Proszę bardzo, panowie, proszę siadać i opowiadać. Łatwo powiedzieć opowiadać, ale co? Ale o czym? No, o czymkolwiek. No, nie, no łatwo powiedzieć o czymkolwiek, ale o czym? O jakimkolwiek. No. Ojej, przecież to nie muszą być zaraz jakieś nadzwyczajne opowieści. Co tam komu w duszy gra, niech opowiada. No mnie akurat jak na złość nic dzisiaj w duszy nie gra. Przepraszam bardzo, ale mnie też nic w duszy nie gra. No właśnie, widzę panowie, że nie jesteście dzisiaj w odpowiednim nastroju. Nie szkodzi. Może w takim razie z innej beczki. Czy wiecie panowie, jak można przewieźć łodzią na drugi brzeg wilka, kozę i kapustę? A co pan nam tu tutaj nagle z jakąś kapustą wyskakuje? Jak to jak przewieźć? No normalnie, ładuje się na łódź wilka, kozę i kapustę i się przewozi. To by było za proste. Nie można razem przewozić wilka, kozę i kapustę, bo się pozagryzają. Trzeba pojedynczo, osobno. Nie, no ja tu nie widzę problemu. Trzeba najpierw, proszę pana, przewieźć wilka na drugi brzeg. No. Tak, wilka, a w tym czasie koza zje kapustę. No to najpierw trzeba przewieźć kapustę. No to w tym właśnie czasie na tym brzegu wilk zje kozę. O tym nie pomyślałem. No to zaraz, no żeby ten wilk nie zjadł kozy, trzeba najpierw przewieźć tę wredną kozę. Słusznie, wtedy wilk kapusty nie zje. No dobrze, najpierw kozę, a potem? Potem trzeba przewieźć wilka. No i co? I wilk na tym drugim brzegu zje kozę. No, w takim razie trzeba przewieźć kapustę. Tak? To ta koza od razu zje kapustę. To zaraz, ja wiem. Trzeba tak. przewieźć wilka, ale wziąć z powrotem kozę. Ciepło, ciepło. Tak jest, bierzemy kozę, zostawiamy ją na tamtym brzegu, a na drugi brzeg zawozimy kapustę. No o. Tak, teraz rozumiem. Kapustę zawozimy na ten brzeg, gdzie już jest wilk. Wilk kapusty nie zje. Wtedy wracamy po kozę i po chwili wszyscy jesteśmy w komplecie. No brawo, brawo. No, w ten sposób mamy wreszcie problem rozwiązany. To w zasadzie, jeżeli tak logicznie pomyśleć, to nie było to takie trudne. No być może, ale ja mam trudniejsze zadanie do rozwiązania. Mów pan śmiało, co trzy głowy to nie jedna. Niedługo mam przewieźć łodzią na drugi brzeg rzeki kilku polityków. Na drugi brzeg Wisły czy Bugu? No to nie jest ważne. To ja nie widzę tu problemu. No, mam przewieźć kilku polityków, ale z różnych partii. Jeden jest z PiSu, jeden z Platformy, jeden z PSL-u i jeden z SLD. Zaraz, to razem czterech. No. Nie, to nie widzę tu problemu. Nie, tu jednak jest problem. Czterech polityków to mimo wszystko więcej niż wilk, koza i kapusta. Proszę pana, niech pan nie porównuje polityków do wilka, kozy i kapusty. No, a do kogo mam porównywać? Nieważne. Ważne, że trzeba ich przewieźć. Ale razem czy pojedynczo? Oczywiście, że pojedynczo. Razem by się pozagryzali. O, no. To ja bym najpierw przewiózł tego z SLD. No to reszta się pozagryza. No to dobra, to najpierw trzeba przewieźć tego z PiSu. No to reszta się pozagryza. No. Nie, wydaje mi się, że kogokolwiek byśmy nie przewieźli najpierw, to i tak reszta się pozagryza. A ja wiem, jak to rozgryźć i nie widzę tu problemu. Trzeba tutaj tak, dodatkowo do tych czterech polityków wprowadzić wilka, kozę i kapustę. I tak, najpierw przewozimy na drugi brzeg tego z SLD. Mhm. Koło polityka z PiSu ustawiamy wilka, koło tego z PSL-u kozę, a koło tego z Platformy kapustę. Potem przewozimy kozę z PSL-em, a zabieramy z powrotem SLD. Następnie przewozimy Platformę z kapustą, a zabieramy kozę. Nie, ja widzę, że dzisiaj tego problemu nie rozwiążemy. No to też tak myślę. Tak. A ja nie widzę tu problemu. I tak się pozagryzają. Teatr Studia 202 przedstawia sztukę czarną pod tytułem Nie rasizmowi. Przepraszam pana bardzo, panie kolego. Nie kłóćmy się. No, po co nam ta cała dyskusja o rasizmie? A zresztą, przepraszam, no, do kogo ma pan pretensje? Że jest pan czarny. Do siebie ma pan pretensje? Do matki? Nie, do ojca, bo matka jest z Poznania, nie? O, najpewniejsza rzecz pod słońcem, że ten nieznany czas nadejdzie. Czas nastający z naszym końcem. Czas, kiedy nas już tu nie będzie, nas nie będzie tu dziś. Tylko siła wyobraźni pcha nas do rzeczonego czasu, pcha nas jak nadgorliwych gości, ciekawych przyszłych dni. Co widzi nasza wyobraźnia w niedoczekaniu swym wspaniałym? Raj, co cierpienia unieważnia, lecące wprost do ust banany. Też ale macki wyobraźni, którymi gdzieś tam chęć sięgamy, będąc składnikiem naszej jaźni, widzą tam zwłaszcza brak nas samych tam. Nas tam już nie ma, chociaż życie toczy się jak za naszych czasów. Chłopak, dziewczynę, kocham życie! Śpiew ptaków słychać z głębi lasu dzwon, pogrzebowy się rozdzwonił. Radio nadaje powieść Lema. Toczy się zwykłe ludzkie życie i tylko nas niestety nie ma, nie ma nas już tam. Szkoda, bo przecież tak przyjemnie żyć, udechlać, kochać, żartować. A więc jest czego, jest bezwzględnie. Niestety nie ma jak żałować. No i proszę państwa, nie wiadomo kiedy to co się stało, ale kończymy już.